Müzik ikiye ayrılır. Hazırlayan ve sunanlar Güray Oskay, Tanju ve Eren. Katkıları için Ipsos KMG'ye teşekkür ederiz. İyi akşamlar. Müzik ikiye ayrılır. Ben Güray Oskay. Ben Korhan Karuşa. Bir kere daha 94.9 Açık Radyo'da sizlere iyi müzik çalmak üzere karşınızdayız. Bugün Müzik 2'ye ayrılırın 68 sıra numaralı bölümünü dinliyorsunuz ve konumuz Korhan Karuşa tarafından modernite olarak belirlenmiş. Şimdi bu kadar Korhan Karuşa dedik, kimdir acaba? Karuşa mı, Karuşa mı? Şimdi Karuşa olursa karları küreyen ve bu işten para kazanan bir insan anlamı olur. Karuşa olursa? O da işte her Wall Street'te broker. Yani ben onu daha uygun gördüğüm için brokerlığı sevgili arkadaşıma. Nereden çıktı bu geyik diyeceksiniz. Az önce duyduğunuz jingle'dan hemen önce programımızın bugünkü destekçisi. Korhan. Koko. Karuşa. Pastorius. Koko Pastorius deriz biz ona. Çok sevdiğimiz bir dostumuz. Evet, ben liseden beri tanıyorum. Ben 2007'den beri tanıyorum. Dünyadaki tanıdığım en iyi adamlar için adamları sıralamam gerekse, iyi insan, içinde hiç kötülük olmayan, ilk üçe Korhan'ı sokarım. 1, 2 ve 3 olarak. Değil mi? Vallahi öyle. o kadar o derece, iyi. Her tarafında iyilik akamıyor. Gitar çalar, bas çalar. Müthiş de gitar çalar bu arada. Evet. Ve dünyanın en iyi insanlarından biridir. Öyledir. Senin vasıtanla tanışıyorum ben tabii Koko Bey'le. Yıllardan 2006, demin 2007 dedim ama düzeltiyorum. Kadıköy'de bir canlı müzik kulübünde bizim grupla sizin grup aynı gece arka arkaya çalıyor o zaman. Biz ilk önce çıkıp blues çalıyoruz. Arkadan siz Tibet Ağırtan ve Kırık Kalpler olarak. Kırık Kalpler Rock'n'Roll platformu hatta, evet, olarak. Gitarda da Koko Bey'le çıkıp çalıyordunuz. Güzel günlerdi. Hakikaten güzel günlerdi. Efendim, konumuz modernite. Konumuz modernite. Size programdan önce söz verdiğim gibi. Onu bir aradan çıkartalım. Yap git. Bu espriyi yapmadan geçemeyeceğim. Modernite it kuyruğuna. Evet. Modernite ile ilgili çok sevgili hocam İhsan Bilgin'in müthiş bir lafı vardır. Modernite böyle otoyollardan, şehircilikten vesaireden bahsederken sola dönmek için sağa dönmek zorunda olmaktır diye bir tanımı vardı. Bence yerinde. Yerinde. Müthiş bir insandır zaten kendisi. Koko Bey'den müthiş olmasın. Derken geldik Hardal'a. Bu albümün yavaş yavaş tamamını çalacağız Müzik 2 Ayrılır dahilinde, evet, diye çalacağız. Tahmin ediyorum. Çalacağız. Hardal çok severim. Gerçekten Hardal'ı da severim. Hardal grubunu da severim. Bilmeyenler öğrensin. Diğer bilmeyenlere aktarsın. Zamanında 1980'lerde nasıl müzik yapılıyormuş Türkiye'de diye. Ayrıca çalacağımız parça ve albümün ismi de benim için bu aralar belirleyici. Nereden nereye? Evet. Albümünden nereden nereye dinleyeceğiz? Bu albümden sanırım üçüncü kez bir parça çalıyoruz programda. Evet. Peki, çok uzatmayalım o zaman. 1982 tarihli Nereden Nereye isimli Hardal albümünden Nereden Nereye ile başlıyoruz 68 numaralı Müzik 2'ye ayrılır. We'll be right back. sen. İsim takıp çağırdığınız adam mıyım ben? Ne yaşadığımı, neden öldüğümü bilmeden. Nereden gelip nereye gidiyorum ben? Nereden gelip nereye gidiyorum ben? Hardal'dan Nereden Nereye isimli şarkıyı dinledik. İyi de yaptık. Evet. Güzelmiş. Tabii güzel. Ben seçtim. İlk onumda bu parça benim. Senin ilk onuna bir yayın dönemi ayırmamız gerekecek. Hayır. Değişik konularda ilk onlarım var. Hmm. Ki ilk beşlerime... Hiç girmiyorum. Hiç girmiyorum. Güzelmiş. Pekala. Sıradaki şarkıya geçelim o zaman. Her zaman yaptığımız gibi birinci parçadan sonra ikinci parçaya geçiyoruz. Peki. Sırada benim çok sevdiğim bir grup var. Nouvelle Vague. Nouvelleberg, Mark Colin ve Olivier Libo isimli iki arkadaşın oluşturduğu bir grup olup isminde bir kelime oyunu taşır. Çünkü muhtemelen doğru telaffuz etmiyorum ama Nouvelleberg Fransızca yeni dalga demek. Yeni Fransız sinemasındaki yeni dalgadan bahsediyoruz. Nouvelle yani. Efendim? İngiliz aksanıyla söyledim, anlamamış olabilirsiniz. Çok affedersiniz. Kelime oyunu şuradan geliyor. Aynı kelimeler Nouvelleberg. Portekizce'de yeni trend anlamına gelen Bossa Nova ile eş anlamlı. Ya. Bossa Nova doluysa ne peki? Ya. Bir sürü şarkıyı Bossa Nova şeklinde coverlamaları da bu yüzden. Nouvelleberg'in ikinci albümünün adı yine bir Fransız yeni dalga ikonu olan Jean-Luc Godard'ın bir filmiyle aynı ismi taşıyor. Hiç sevmem. Aşk olsun. Godard hiç sevmem. Fransız sinemasını daha da sevmem. Aa. Yani. İyi ki sinema programı yapmıyoruz. Aslında yapsak da herkes bilgilendirilmiş olsa. Hayır, müzik konusunda iyiyiz de sinema konusunda ben biliyorum ki biz sizinle birinci programda birbirimizi gırtlaklarız. Şimdi sinema konusunda aslında benim yani çok belirleyici, aydınlatıcı ve kısa öz bilgiler demetim var. Amerikan filmleri iyidir, korku bilim kurgu filmleri iyidir, geri kalanlar film bile değildir. İşte o yüzden sinema programı yapmıyoruz sizinle. Neden? Aynı fikirde değiliz de o yüzden. Yani bir müzik programı yapılıyor ve mesela bu müzik programı sadece blues üzerine olabiliyor. Ama bir sinema programı yapıyoruz ve bilim kurgu iyidir dediğimiz zaman kavga çıkıyor, öyle mi? Blues programları sadece blues iyidir, diğerleri müzik bile değildir demiyor ki. Demeliler. Olur mu canım böyle şey? Neyse, bu Nouvelleberg'in ikinci albümüyle Jean-Luc Godard'ın filmi aynı ismi taşıyor. Jean-Luc Godard da Fransız yeni dalga sinemacısı. Öyle bir bağlantı şeyindeyim. Bandapar filminden ve albümünden bahsediyorum. Anladım. Ne yapsak bir yere dokunduracağız gayretinde insanlar bunlar yani. Seviyorlar belli ki Fransız yeni dalga akımını. Anladım. Yani sevmesinler. Baştan tahmin etmiştim aslında. Peki. Neyse. Bir takım ünlü 80'ler yeni dalga şarkılarını Bossa Nova coverları var bu albümde. Buraya kadar suratında korkunç bir ifade var. Şimdi değiştireceğim, hazır mısın? Bu şarkı Billy Idol şarkısı. Ha, Billy Idol'u Bossa Nova duyunca tüylerin diken diken olacak biliyorum ama inan bana çok güzel. Tüylerim diken diken olmadı. Vücudumdaki bir takım tüyler şu anda döküldü. Peki, o zaman ben seni sakinleştirirken dinleyicilerimiz bu Billy Idol şarkısını nasıl Bossa sakinleştireceksin? Nova... Yani bu kafana vuracağım bir şeyle. Peki, çalalım bir süre da... idare eder diye düşünüyorum. Anlıyorum. Peki, Dancing With Myself Nouvelle. Çalalım da bari madem öyle, o zaman nereye kadar gidecekse. Buyurun. Dancing with myself, I'm dancing. you'll give me time to think. Noel Veg'den Dancing With Myself dinledik. Şahsımla dans. Valla aslında fena güzel, olmuş güzel, diyemeyeceğim. Güzel. Kabul et, çok iyiydi. Konumuza da gayet uygun. Modernite değil Modernite. Mi? Modernite. O zaman... Modernite akıyor şarkıdan. Akvaryumculuk hakkında söylemem gereken birkaç şey var. Tamam, dinliyorum. Çünkü akvaryumculukta da modernite var. Heyecanla dinliyorum. Eskiden akvaryum dediğimiz şey biz dikdörtgenler prizmasıydı. Evet. Daha sonra televizyon gibi gözüken akvaryumlar çıktı. Televizyon gibi derken? Bayağı bildiğimiz yani tüplü televizyon görüntüsünde akvaryumlar çıktı. Postmodern akvaryum. Evet. Daha sonra bu nedir bu? Fanus. Fanus şeklinde akvaryumlar çıktı. Son zamanlarda en çok onları görüyoruz pet shoplarda. Akvaryum diye onlar lanse ediliyor. Küçük ve az sayıda balık için uygun tabii. Evet. Aslında moderniteyle bağdaşan akvaryum çeşidi... Dikdörtgendir. Hayır. Nedir? Laboratuvar tüpü. Nasıl ya? Bir laboratuvar tüpünü alırsınız. İçine deniz suyu doldurup içine canlı bir zargana balığı koyarsınız. İşte bu moderniteye modern uygun akvaryum. Bir akvaryumdur. Benimki tabii biraz mesleki deformasyonla dikdörtgen. Benim için modernite deyince işte direkt Bauhaus'lar, Walter Gropius'lar falan geldiği için. Aman geçin o tür şeyleri canım. Değil mi? Doğru. Şimdi sıradaki parça çok ilginç. Bir defa sıradaki parça bir Dream Theater şarkısı değil. Ya şimdi onunla benim, başlayalım. Ben bu parçayı bir bilgisayardan USB ne o bellek flash disk. Flash diskle araklamış olarak elde ettim. Parça hakkında bilgim yok. Dinledim, güzel, aldım flash diski. Evet. Orada bir yerden indirilmiş. Orada Dream Theater Lost Without You yazıyordu. Yanlış. Şimdi sen yanlış dediğin için tam tersini savunma isteğindeyim ama elimde de çok şey yok, koz yok. Elinde hiçbir şey yok. Elinde sadece bilgileri yanlış girilmiş bir MP3 dosyası var. Bilmem. Sonuç olarak ben... Şarkı Dream Theater gitaristi John Petrucci'nin Suspended Animation albümünden. Bu arada getirdiğin versiyonu o da değil. İşte. Ya. Getirdiğin o Dream Theater versiyonu. Yani internet... De uzun süreler geçirdim. Dream Theater'ın resmi hiçbir albümde siz yok. Siz internette birkaç yıl kaldınız değil mi? Tabii. Hatta çocuğu orada doğuralım dediniz ki vatandaşlık vermediler, o yüzden döndüm. Anladım. Dream Theater'ın hiçbir resmi albümünde yok bu şarkı. Stüdyo albümlerini kastediyorum. Sanırım bu şarkı sadece bir tek bilgisayarda var ve ben onu oradan aldım. Olabilir. En son programdan önce Last FM'e baktım. Last FM'e göre 3 tane Dream Theater albümünde yer alıyor bu şarkı. Gel gelelim, o albümlerin hiçbiri resmi Dream Theater albümleri değil. Anladım. Ya. Mesela Precious Things diye bir albüm olduğunu iddia ediyor. Öyle bir albüm yok. Derlemeler veya işte başka firmalar tarafından çıkarılmış albümler falan olabilir. Çok da umurumda da değil açıkçası. Benim bildiğim bu bir John Petrucci şarkısı. Suspended Animation albümünde yayınlanmış. Sen de garip bir versiyonunu bulup getirmişsin. Anladım. Ha, iyi mi? İyi. O ayrı. O zaman Dream Theater'dan Lost Without Dream Theater değil, John Petrucci o. Buyurun. Buyurun. Thank you. Evet, John Petrucci'den Lost Without You dinledik. Dream Theater kisvesi altında. Size kodlu olarak ibiş demek istiyorum. Kodlu olarak. Evet. Peki. Ve hemen bir sonraki parçaya geçmek istiyorum. Bu parçanın üzerine bu diğer parçayla dinleyenlerimizin içini bayacağız ama güzel olacak. Şimdi benim çok sevdiğim bir film vardır. Baymak derken bu soğuk kış günlerinde kombiyle yani dinleyenlerin içini ısıtacağız anlamında mı? Güzel bağladın, kabul ediyorum. Uygundur. Evet. Bağlama da çalarım ben. Bu benim sevdiğim filmin adı Benim Karım Aktris. Niye seviyorum? Çünkü içinde Charlotte Gainsbourg var. Üç aşağı beş yukarı içinde Charlotte Gainsbourg olan her şeyi seviyorum. Zaten uzun süredir bu programı dinleyenler varsa eğer... Biliyorlar bu durumu. Biliyorlar ki sizin Charlotte Gainsbourg'la bir ilişkiniz var, tek yönlü. Öyle. Charlotte Gainsbourg sana aşık, sen buna cevap vermiyorsun şeklinde. İşte evli barklı adamım. Yapacak bir şey yok. Neyse. Bu Güzide filmi, ki Charlotte'un kocası olacak adam yönetmiştir. Güzide Duran. Hayır. Filmin müziklerini olağanüstü Duran. Caz piyanisti Brad Meldah yapıyor. Brad Meldah'ı çok seviyoruz. Evet. Senin de sevdiğini biliyorum hatta. Şimdi sabrın sonu selamet diye boşuna demiyorlar. Ben bu filmi seyrettiğim günden beri soundtrack'ini arıyorum. Gel gelelim, pek bilinen bir şey değil diye tahmin ediyorum. İnternette bir defa MP3'lerini indirmek söz konusu değil. Hiçbir yerde yok. Bulamadım. Altını üstüne getirdim internette. Fakat şimdi söz konusu ettiniz. Ya benim beceriksizliğim. Estağfurullah. Ya gerçekten yok. Bulamadım. Kardeşim satın alsana albümü diyeceksiniz. İlk önce ona baktık herhalde. CD veya plak veya kaset formatında hiçbir yerde satılmıyor. Anladığım kadarıyla bu albümle 10 tane basmışlar. Kendi aralarında işte Charlotte Gainsbourg'a bir tane, Brad Meldah'a bir tane dağıtmışlar. Bir daha da yayınlanmamış. Anladım. Brad Meldah'a bir şekilde ulaşıp ondan artık kopyalamasını rica edeceğiz yani. Yani artık en son çarem oydu. Bir ara eBay'de bir tane ikinci elini buldum. eBay. 250 pound istiyordu CD'nin sahibi. O nasıl eBay? Kötü bey mi şu an? Kötü bey, aynen öyle. Neyse efendim, bundan bir ay önce Amazon'da bir tane ikinci elini buldum. Brezilya'da geziyorum. Dedim hemen ver. Bir CD için kabul edilemeyecek bir meblağ ödedim ama değdi. Çünkü gerçekten çok iyi albüm. Neyse. İkinci el deyiminize takıldım ben şu anda da. O yüzden gerisini hiç dinlemedim sayabilirsiniz. Çünkü herhangi bir malı aldık. Bir CD'yi aldık. Hı hı. Bu CD'yi bütün kullandığımız zamanlarda bir tek elimizle de kullanıyoruz da bir tabii başkasına verdiğimiz zaman ikinci el mi oluyor? Aslında tabii, her iki elimizle de kullandığımız için. Hayır. Sol eliyle kutusunu tutarsın, sağ eliyle de alırsın CD'yi, CD tamam, player'a koyarsın. Tamam, işte o zaman iki el kullanılmış olur. Herhangi birinden bir CD aldığınız zaman üçüncü el yok oluyor. Kutusu da ikinci el, CD de ikinci el. Yok, arada kutuyu sağ elimle tuttum, CD'yi sol elimle çıkarttım yaptıysan o zaman olmaz tabii. İşte buna dikkat etmek lazım. Tabii, gerçekten korkunç bir şey konuşuyoruz şu anda. Neyse. Peki artık parçayı çalalım. Neticede geçen hafta CD elime geçti. Anladım ki bu hikaye sonuna kadar devam edecek. Evet. Sonra ben bu CD'yi aldım, ofisime götürdüm. Orada MP3 yaptım, arşivime ekledim. CD'yi orada unuttum. Yaptığım MP3'lerin içinde bulunduğu bilgisayarı da bugün evde unuttum. Dolayısıyla bugün programa geldim, çalmak istediğim şarkı yanımda yok. Ah, ne güzel olacaktı, çalamayacaktık derken? Derken son bir çare YouTube'a girdim. YouTube'da şarkının başka bir kaydını buldum. Bir canlı kaydını. Orijinali kadar iyi. Oradan Açık Radyo'nun çok gelişmiş teknolojisiyle bir şekilde çalınabilir hale getirdik. Ve onu çalacağım şimdi. Brad Meldah Trio'nun bu canlı versiyon Art of the Trio No. 3 adlı albümünde yer alıyor bu haliyle. En son parça herhalde, değil mi? Neden öyle dediğini biliyorum ama orada bir yazım hatası var. Anladım. Şarkının adı Song. Ha, Ha, burada son song yazıyor da. Son song değil, song song. Şarkı şarkı. Big Bang gibi. Aslen Ivan Atal ve Charlotte Gainsbourg'un Benim Karım Aktris filmi için yazılmış. Bu Hollanda'da The Hague, Den Haag veya bizim bildiğimiz haliyle La Haye şehrinde 1999'da verilen bir konserde kaydedilmiş haliyle Art of the Trio albümüne konmuş müthiş bir bayık caz şarkısı dinleyeceğiz şimdi. Buyurun. Song Song. Thank you. Evet efendim, Brad Meldow Trio'dan Song Song dinledik. Kendimizi o kadar kaptırmışız ki stüdyonun kapısını da açık unuttuk. Beğendin mi? Beğendim vallahi, nefis. Ama ben zaten Brad Meldow'u severim. Brad Meldow sevilmeyecek gibi değil. Her zaman anlaşılır değil ama sevilmeyecek gibi değil. Brad Meldow buzdağı gibi bir şey. Olsa gerek. Peki. Şimdi... Sırada bir şarkı var. Senin programdan önce ben şarkıları dizerken ya böyle şarkı mı olur dediğin şarkıya geldik. Son zamanlarda programda şöyle bir şey oluştu. Senin getirdiğin parçalarla benim getirdiğim parçalar kapışmaya başladı. Yani son... Benimkiler döver. Vallahi onu bilemeyeceğim. Onu tabii... Çok saygıdeğer dinleyicilerimiz takdir ederler tahmin ediyorum. Soralım. Evet, bugünün ödüllü sorusu şu olsun. Benim getirdiğim parçalar mı daha iyi, Güray Bey'in getirdiği parçalar mı daha iyi? Müzik2ayrılır@gmail.com'a bekliyoruz yanıtlarınızı. Cevap, bu sefer sadece bu program için verilen cevapların ödülleri ayrı ayrı. Evet. Ben direkt benim parçalarımı seçenlere 100'er lira vermeyi teklif ediyorum. Ben bir düşüneyim bakayım ne vereceğim. Hepsine 100'er 100'er kuyruğuna geliriz diye düşünüyorum. Neyse, ben şarkımı anons edeyim bari. Bari. Şimdi efendim, Nina Miranda diye bir şarkıcı hanımefendi var. Kendisinin babası Brezilyalı, annesi İngiliz. Enteresan bir kombinasyon. Kendisi de Japon. Yok, Brezilyalı İngiliz oluyor öyle olunca. Nina Miranda'yı biz Smoke City ve Shrift isimli gruplardaki vokalinden biliyoruz. Çok da güzel bir hanımefendi kendisi. Smoke City'de Chris Frank ve notlarıma yazmadığım için adını şu anda söyleyemeyeceğim bir üçüncü beyefendiyle beraberler. Chris Isaac. Bu Chris Frank dediğim beyefendi de aynı zamanda bir prodüktör. Gel zaman git zaman bu Smoke City'di, Shrift'ti falan filan Nina Miranda ile Chris Frank evleniyorlar. Sonra bir çocukları oluyor. Diyorlar ki her şeyi beraber yapıyoruz. Gel ikimiz bir de grup grup müzik yapalım. Ve de bunun üzerine 2007'de Zeep diye bir grup kuruyorlar. Çocuğun adı herhalde değil mi? Bilemiyorum ama öyleyse çok talihsiz. Z-E-E-P diye yazılıyor. 2007'de Nina Miranda and Chris Frank present Zeep diye bir albüm çıkarıyorlar. Albümü Trip Hop ve Bossa Nova karışımı olarak değerlendirmek mümkün. Bugün size inat ikinci Bossa Nova şarkısını çalıyorum. Ben kahvemi yudumlayayım, siz parçaya girin o zaman. Pek güzel bir şarkı. Nina Miranda'nın sesi müthiş. Böyle elektronik şeylerle güzel beslenmiş, melodik. Hoş bir çalışma. Adı da Zeep Dreams. Sen gerçekten sadece kahveyle ilgileniyorsun. Peki. Evet. Tamam. O zaman Zeep'ten Zeep Dreams dinliyoruz. Thank you. sabah. Nalinin koro sek. Aha. Yo. Manson, Manson. Yes. Son ta inat. Sempre Manson. Zeep'ten Zeep Dreams dinledik. Güzelmiş. Arada Türkçe bir takım laflar yakaladım. Sabah ve fırlat. Evet. Dedi. Güzel. Uluslararası o zaman şey. Yarın sabah ne yapıyoruz? Fırlatıyoruz. Tamam peki. Efendim bir süredir çalmak istediğim bir parça var. Fakat Güray Bey bu parçaya çok yaşayın efendim. Hep beraber. Şiddetle karşı çıkıyor. Aa bunu mu çalacağız, bunu mu çalacağız diye. Bakın işin ucunda 100 lira var. neyse. Bu parçayı artık bugün çalmayı istedim. Çok da denk düştü. Tarihsel açıdan. Hayatımın gidişatı açısından. Otobiyografik bir program alıyor. Evet, otobiyografik bir program alıyor. Ben bu parçayı Fener Yolu'ndan şu anda bizi dinleyen çok sevdiğim birisine armağan etmek istiyorum. Peki. Cem Karaca'dan resimdeki gözyaşı. Evet. Gözyaşı mı, gözyaşları mı? Gözyaşları. Benim hayatta dinlediğim ilk 45'liklerden biridir. Hala da evde durmaktadır. 45'in üzerinde gözyaşları yazıyor ama. Doğrudur. 1968 evet. Tarihinde çıkmış bu 45'liğin. Arka tarafında da Şans Çocuğu. Ben de 5 yaşında falan dinledim yani. Arka tarafında Şans Çocuğu var. Hatta sadece Cem Karaca değil, Cem Karaca ve Apaçlar evet. Olarak geçer. Değil mi? Evet. Evet. O zaman dinleyelim hadi. Haydi bakalım. Haydi buyurun. Bakalım. Bir gün belki hayattan geçmişteki günlerden bir teselli ararsın. Bak o zaman resmine, gör akan o yaşları. Benden sana son kalan bir küçük resim şimdi. Cevap veremez ama bir teselli ararsın. Bak o zaman resmime. Geçmişteki günlerde bir teselli ararsın. Bak o zaman resmime. Gör akan o yaşları. Şimdiye kadar duyduğumuz 100 versiyonu içinde tartışmasız en iyi versiyonuyla, evet, Cem Karaca'da ve Apaçlar'dan resimdeki gözyaşları dinledik. Ve çok gevezelik etmezsek son bir şarkıyla başarabilir miyiz dersin? Başaracağız gibi gözüküyor bu sefer. Ben kendimi tutamayacağımdan korkuyorum. Hepsini çalacağız galiba gerçekten. Peki. Bugünkü programı Faith No More'un 1995'te çıkarttığı King for a Day, Fool for a Lifetime adlı süper albümünden. Gerçekten çok iyi albümdür. Benim için Faith No More'un 2 numaralı albümüdür. Ben The Real Thing'e bayılırım. Anladım. Belki de o albümle tanıştığım için. Siz o Faith No More'culardansınız. Evet, o albümle tanıştım. Belki de ondandır. Ki içinde müthiş bir Black Sabbath cover'ını da barındırır. Dur, onu da çalalım bir ara. Neyse efendim, o albümden Digging the Grave ile veda edeceğiz size. Bugün Müzik 2'ye ayrılırın 68 numaralı bölümünü dinlediniz. Size modernite ile ilgili bilmeniz gereken her şeyi, fazlasını anlattık. Bu kadar. Peki. Var mı söyleyeceğin son bir şey? Var da parçayı çalamayız. Peki, o zaman önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Ben Güray Özkay. Ben Korhan Karışa. Hoşça kalın. Müzik ikiye ayrılır. Hazırlayan ve sunanlar Güray Oskay, Tanju ve Eren. Katkıları için Ipsos KMG'ye teşekkür ederiz.